Yüce Rabbimiz Şems Suresi'nde şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına, onu izlediğinde aya, onu ortaya çıkardığında gündüze, onu bürüdüğünde geceye hamdolsun. Göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arttıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Şimdi okumuş olduğumuz ayet-i kerimeleri Fatih Kaya hocamızdan dinliyoruz. نحن نقص عليك أحسن القصص.

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها والشمس